جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ، خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ، جس شمع میں رسالت کا پروانہ ہے ہر کوئی، جس شمع میں رسالت کا پروانہ ہے ہر کوئی، مجھ کو بھی بنا یا رب اس شمع کا پروانہ، مجھ کو بھی بنا یا رب اس شمع کا پروانہ، مجھ کو بھی بنا یا رب اس شمع کا پروانہ، اپنے بس رحمت عالم ہے، اپنے تو دو عالم میں بس رحمت عالم ہے، دنیا میں تو اپنا بھی جاتا ہے بیگانا، دنیا میں تو اپنا بھی ہو جاتا ہے بیگانا، آ جائے یہاں سارے زمانے کے، ہر دکھ کا مداوا ہے تیبہ کا شفا خانہ، ہر دکھ کا مداوا ہے تیبہ کا شفا خانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، یہ کون ہے جو ہر سو دیتا ہے صدا دیتا ہے صدا ان سرور عالم کا مستانہ ہے مستانہ، یہ سرور عالم کا مستانہ ہے مستانہ، یہ سرور عالم کا مستانہ ہے مستانہ، کھو جاؤں ریاض سے میں ان کی محبت میں، کہلاؤں دو عالم میں سرکار کا دیوانہ، کہلاؤں دو عالم میں سرکار کا دیوانہ، کہلاؤں دو عالم سرکار کا دیوانہ، جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ، خالی ہے جو دل ان سے ویران